Peki çarşılar, hele hele bugünün çarşıları, bugünün pazarları. Nasıl olur da bir Müslüman kadın kendi evinden çıkar, hele Türkiye gibi bir yerdeyse otobüse çıkacak, otobüste koltukta, mesela koltukta oturduğu zaman icabında yanında erkek de oturacak. Çünkü o koltuk boş kalmayacak. Bazıları ayakta kalıyor. Eğer mesela başka bir kadın yanında oturursa güzel. Ama oturmadıysa gelecek bir tane adam yanında oturacak. Öyle değil mi? Dolayısıyla o kadın o yol esnasında alışveriş yapacağı zaman günahkar olacağından dolayı alimler cevaz vermiyor. Bazı alimler diyorlar ki eğer hakikaten onun ihtiyaçlarını görecek hiç kimse yoksa o zaman şipşak gidip ihtiyacını alacak ve gelecek. Mesela diyelim ki ekmek mi istiyor? Amca, abi neyse bana bir ekmek verir misin? Alıp çıkacak. Başka lavabalık yapmayacak. Niçin? Çünkü kadın baştan tırnağa kadar fitnedir. Baştan tırnağa kadar fitne olduğu gibi aynı zamanda avrettir. Ve bu kadının avret olup olmaması hakkında bazı alimler yüz konusunda ihtilafa düşmüştür. Ve bu ihtilaf Müslüman alimler arasında müteber bir ihtilaftır. Bazı alimler yüz avrettir demişler, bazı alimler yüz avret değildir demişler. Bazı alimler demişler ki her ne kadar yüz avret değilse de eğer fitne söz konusu ise o Müslüman kadın yüzünü kapatması onun üzerinde vaciptir. Bazı alimler demişler ki asıl itibariyle kadının yüzü avret değildir. Tıpkı erkek gibi avret değildir. Ama fitne söz konusu ise en efdalı yüzünü kapatmasıdır. Bazı alimler demişler ki evet eğer hakikaten kadının yüzü avret değilse o zaman o kadının yüzünü açması daha efdaldır. Bazı şahıslar da bunu söylüyor. Ve özellikle Muhammed İdil Abbasi bu görüştedir. İmam Elbani Rahimahullah biliyorsunuz onun içtihadına göre kesinlikle kadının yüzü avret değildir. Ancak o Müslüman kadının bulunduğu yerde eğer hakikaten İslami bir toplum ise ve o toplumun kadınları da kapanıyorsa, yüzlerini kapatıyorlarsa o zaman fitne söz konusu olacağından dolayı o kadına veyahut da o kıza laf geleceği için tamam mı? O zaman o kadının yüzünü kapatması daha efdaldır. Avret olduğundan dolayı değil, başkasının günahkar olacağına sebep olacağından dolayı yüzünü kapatması daha efdaldır. Onun öğrencilerinden işte Şeyh Muhammed İdil Abbasi diyor ki hayır diyor daha efdal değildir diyor. Yüzünü açacak diyor. Ve İmam Ebu Hanife işte dedim ya bazı alimler o İmam Ebu Hanife bu görüştedir. İmam Ebu Hanife rahimahullah kadının yüzü avret değildir ama fitne söz konusuysa o zaman o Müslüman kadının yüzünü kapatması şarttır diyor. Hocam Arabistan mesela şu anda genellikle kapalı olduğundan dolayı bir kadının yüzünü açması fitneye düşürüyor. Bu yüzden bunu kapatması, yani açması fitne olur. Kapatması gerekiyor. Ama Türkiye'de kapalı, herkes açık olduğundan bir bayanın yüzü tamam kapalı olduğu zaman çok kaç çekiyor, çok ilgiyor. Yani açık, yüzü açık olduğu zaman kimse şey etmiyor. Yani bak, dönmüyor, bakmıyor zaten. Fitne değil yani. Olmuyor yüzünün açık olması. Tam tersi yani kapalı olduğu zaman çok dikkat çekiyor insanların şeyine yapıyor. Yani insanın hatta bazı insanlar ona hareket etmesine bazı insanlar ona ulaşmasına sebep oluyor. İşte o toplumda İslami bir toplum olmadığından dolayı başka insanlar da oluyor onu hakaret ediyor mesela. Veyahut da onunla laf atıyor. Veyahut da yani küçümsüyor. Yani bu şekilde değerlendirebilir miyiz? Yani Türkiye'de fitne olmuyor mesela bu bayan yüzü. Şimdi işte mesela böyle baktığımızda mesela Muhammed İdil Abbasi'nin bu demin kardeşimizin söylediği şey onun içtihadıyla eş eşe geliyor. Ama kadının yüzünü asıl itibariyle avret olarak gören alimler nerede olursa olsun diyor kadın madem ki avrettir o zaman kadının yüzünü kapatması gerekiyor. Ve ashab döneminde ki Allah katında Resullerden sonra en faziletli insan ashab insanıdır. Öyle değil mi? Ve buna rağmen kadınlar, bazı kadınlar yüzlerini kapatıyorlardı. Burku vardı yani, şu burku dedikleri mesela vardı. Gözler dışarıda, yani gözleriyle dışarıyı görecek şekilde. Ancak karşıdan bir erkek baktığı zaman o kadının gözlerini görmeyecek şekilde bir burku yapıyorlar. Şimdiki değil. Dikkat ediyorsanız burada bazı kadınlar nikap giyiyor veyahut da burku ismi altında. Mesela bayağı kaşlar da gözüküyor. Ve gözlerin altı, işte şurası burası. Bir de sürme sürüyorlar veyahut da kalem sürmeye benzeyen siyah kalemler kullanan kadınlar var özellikle. Bakarsın ki mesela burnu, dudakları, çenesi güzel değildir. O nikabı giydiği zaman gözleri çok daha dikkat çekiyor. Gerçekten. Yani bazı kadınlar hakikaten mesela burunları mesela burunda, yani gözden aşağı güzel değil mesela. Ve bazı şahıslar, bazı kadınlar özellikle nikabı bunun için giyiyorlar. Ve bir o sürmeyi de giydiği zaman bir de biraz gözler açılıyor. Tabii ki burada yani gerçekten fitne söz konusudur. Ve İbn Üthemin rahimeullah ve bu çizgide olan alimler bu zamanda böylesi bir nikabın giyilmesi haram olduğuna dair fetvalarında mevcuttur. Ve diyor ki ashab dönemindeki nikab, bir erkek karşıdan baktığı zaman kadının gözlerini görmüyor. Ve biliyorsunuz İbn-i Abbas radıyallahu ta'ala bir rivayete göre ona hicabı, kadın dışarıya çıkacağı zaman hicabın nasıl olduğunu sordukları zaman şöyle bir çarçafı alıyor ve her tarafını kapatıyor. Bir sol gözünü bırakıyor. Diğer bir rivayete göre sağ gözü. Tamam mı? Bir başka bir rivayete göre iki göz. Yalnız karşıdan erkek o kadının gözlerini görmüyor. E bugün nikab, kadınlar nikab giydikleri zaman sürme sürüyorlar. Tamam mı? Bir de biraz da geniş oluyor. Göz tamamen gözüküyor yani. Ve burada gözler gerçekten erkeği celbediyor. Ve özellikle kalbinde hastalık olan erkekler. Dolayısıyla burada yüzü asıl olarak avret gören alimler dünyanın neresinde olursa olsun onlara göre kesinlikle o kadın yüzünü açamaz. Ama kadının yüzünü avret görmeyen alimler, o zaman kardeşimizin söylediği gibi eğer hakikaten böyle bir toplumda o kadın dikkat çekmiyorsa o zaman o alimlerin görüşüne göre, yani kadının yüzünü avret görmeyen